amfani ba da yara lanyo a dakura neman ji safa nambar pen 45 niche se 5 mi lanyo para nambar 2 ruku nambar 10 suratul baqara ayat nambar 216 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا. سوال یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں کتنی مقدار خرچ کیجیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب نازل فرمایا کہ مقدار کا مسئلہ نہیں, یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے, کہ مصرف صحیح ہونا چاہیے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہاں جس خرچ کا ذکر ہے وہ خرچ فرض نہیں, واجب نہیں, یہ خیرات ہے. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے, زکوٰۃ کے بارے میں دو چیزیں فرض ہیں. ایک فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا, ایک فرض ہے زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کرنا اور اس تک پہنچانا. یہ دو فرض ہیں. زکوٰۃ کی رقم گداگروں کو دے دی بغیر تحقیق کے, ایسے ہی دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے دو باتیں فرض. پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض, اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی نقدی اور مال تجارت, کہ وہ مال جس کو بیچا جاتا ہے, تو یہ مال تجارت یہ چار چیز ہیں. اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں اور مالک بنے ہوئے اس مالیت کا سال بھی ہو جائے اسلامی لحاظ سے, تو زکوٰۃ فرض ہے. کتنی فرض ہے؟ 40واں حصہ فرض ہے. ایک آدمی صاحب نصاب بنا ہے ایک تاریخ کو, آئندہ سال اسلامی اسی اسلامی تاریخ کو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ صاحب نصاب پورا سال رہا ہو لیکن رقم گھٹتی بڑھتی رہی, اور اگر ایک دن پہلے بھی اس کے پاس کچھ رقم آ گئی زکوٰۃ اس کی بھی ادا کرنا ہوگی, اور اگر ایک دن پہلے رقم اس سے نکل گئی تو اس کی زکوٰۃ, پورا سال رہی ایک دن کم ہو گیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. جو اس کا صاحب نصاب بننے کا دن ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آئندہ سال, اس تاریخ کو اپنی مالیت دیکھے گا, جتنی مالیت اس کی ہوگی اس سے وہ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے. ایک ہے زکوٰۃ دینے والا, ایک ہے زکوٰۃ لینے کا مستحق. زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ لینے کا مستحق وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو. 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ چار چیزیں نہیں, بلکہ ضروریات سے زیادہ چیزیں اس کے پاس نہ. اگر ضروریات سے زیادہ چیزیں 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو گئیں کہ تین جوڑے کپڑے اس کو نکال دیں, باقی کپڑوں کی قیمت لگے. جوتی نکال دیں, باقی جو فیشن کے لیے جوتیاں رکھی ہیں ان کی قیمت لگے. اسی طریقے سے زیورات ہیں یا زینت کی اشیاء ہیں, وہ پردے جو گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں پردے کے لیے ان کو چھوڑ دیں, جو زینت کے لیے پردے لٹکائے گئے ہیں ان کی قیمت لگے. بلب ہیں, روشنی کی ضرورت ہے, اور جو فانوس لگایا ہوا ہے اس کی قیمت لگے گی. کمپیوٹر کی قیمت لگے گی, اور اسی طریقے سے یہ دیگر اشیاء جو ہیں ان کے موبائل ہے اس کی قیمت لگے گی. گھر کے اندر ریفریجریٹر ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے, واشنگ مشین ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے. آدمی ایک ہے, سواریاں دو ہیں, موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, ایک ہی قیمت لگے گی. اگر یہ قیمتیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئیں, مکان میں رہائش ہے, کچھ حصہ کرایہ پر دیا ہوا ہے, جو حصہ کرایہ پر دیا ہوا ہے اس کی قیمت لگے گی, اور اس کے بعد کوئی پلاٹ ہے, پلاٹ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے, اگر اپنی ضرورت کے لیے ہے پلاٹ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن مستحق ہونے کے لحاظ سے اس کی قیمت لگے گی. تو اگر یہ ساری قیمتیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئیں تو اس پہ قربانی واجب ہے, فطرانہ واجب ہے, زکوٰۃ فرض نہیں, لیکن وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. جہاں تک واجب خیرات ہے, واجب خرچ ہے, وہ ہے قربانی اور فطرانہ. اس کے بعد جو ہے باقی جو خرچ ہے وہ خیرات ہے. تو فرمایا کہ یہ خیرات کی جائے کس پر. یہ خیرات کی رقم, خیرات کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دینا ہے مستحق کو, بلکہ خیرات کے معنی ہے کہ کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنا. تو اس کے لیے یہاں فرما دیا کہ سب سے پہلے ترجیح ہے والدین. اگر والدین صاحب استطاعت ہیں, مالی پوزیشن مستحکم ہے, تو پھر ان کو دینا ضروری نہیں, مال دینا ضروری نہیں, بلکہ ان کی خدمت کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے رشتہ دار, ماں کی طرف سے رشتہ دار, باپ کی طرف سے رشتہ دار, ان پہ خرچ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے جو یتیم ہیں ان پہ خرچ ہوگا, محتاجوں پہ خرچ ہوگا, اس کے بعد مسافر پہ خرچ ہوگا. فرمایا کہ جو بھلائی کرو گے, صرف خرچ کرنا نہیں, جو بھلائی بھی کرو گے اللہ تمہاری بھلائی کو جاننے والا ہے, تمہاری بھلائی ضائع نہیں ہوگی, اللہ اس سے تمہیں اجر عطا فرمائے. یہ ضابطہ یہاں بیان فرما دیا کہ خرچ دیکھنے کا, اور خرچ کیا کرنا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہاں, یہاں ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیا. ایک چیز ہے میری ضرورت سے زیادہ ہے, کھانا ہے میری ضرورت سے زیادہ ہے, وہ میں نے اس لیے خرچ کر دیا, کسی کو دے دیا کہ ضائع نہ ہو, اس کا اپنا اجر. لیکن ایک چیز جس کی مجھے چاہت ہے, جس کی مجھے ضرورت ہے, اور اس ضرورت والی چیز کو اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے خرچ کا مصرف بیان فرمایا, اور خرچ کے مصرف میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور انسان جو جہاد سے گریز کرتا ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے, زندگی کی وجہ سے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے سے پہلے چندے کی اپیل فرمائی, کہ پہلے مال کی قربانی, جو مال کی قربانی ہوگی تو اس کے بعد پھر جان کی قربانی آسان ہو جائے گی. اب یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قتال کا حکم فرمایا. فرمایا کتبہ فرض کیا گیا, علیکم تم پر القتال و قتال. یہاں اللہ نے کتبہ علیکم الجہاد نہیں فرمایا, جہاد کا لفظ بیان نہیں فرمایا, قتال کا لفظ بیان فرمایا, کہ جہاد کے اندر کئی صورتیں شامل ہیں. جہاد میں کیا ہے کہ جاہدو بی اموالکم و انفسکم و السنتکم, کہ جہاد کے اندر تین چیزیں بیان فرمائیں, کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بیاموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، والسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، کہ اہل باطل جو فتن ہیں ان کے خلاف جب تم گفتگو کرو گے یہ بھی جہاد ہے. ایک ہے جہاد، ایک ہے مجاہدہ. بیرونی دشمن کے خلاف جو کریں گے وہ ہے جہاد، اور اندر کے دشمن نفس کے خلاف کریں گے یہ ہے مجاہدہ. کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کی بات کو نہ ماننا، نفس کی مخالفت کرنا، تو یہ مجاہدہ ہے. اور یہ بات ہے کہ ہر ایک سے معاملہ مختلف ہے. تو انسان کے دشمن چار ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، کافر ہے، منافق ہے. چار دشمن، ان چار دشمنوں سے معاملہ مختلف ہے. شیطان ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات ہے. اس کے لیے آسان طریقہ بیان کر دیا کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا. جب شیطان نظر نہیں آتا تو اس کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہی کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو شیطان اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ شیطان کو دیکھتا ہے. شیطان مخلوق ہے، اللہ خالق. تو لہذا شیطان کو اللہ ہی قابو میں فرمائے گا اور اس کے اثرات ہم پہ نہیں ہونے دے گا. فوراً اللہ کی پناہ میں. یہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، ٹھیک، وسوسے بہت آتی ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم فرمائے. انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہو جائے. دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے. نفس سے مقابلہ کریں گے کیسے؟ جو نفس کہے گا اس کے الٹ. بھئی آج تھکے ہوئے ہیں، بس فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے. اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ آج سنت نہیں پڑھتے، آج تو میں نوافل بھی پڑھوں. جب آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے آپ دیکھیں گے کہ نفس آپ کا مطیع ہو جائے گا. یہ نفس کے مراحل ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. نفس تین قسم کے. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ وہ ہے جس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، جو حکم دیتا ہے اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ حکم دینے والا نفس، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے. جو نفس کہے اس کے الٹ چلے، جب الٹ چلیں گے تو اس نفس کی اصلاح ہوگی. یہ نفس لوامہ بنے گا. نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو برائی پہ ملامت کرتا ہے. کیا دیکھیں کہ عام طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی ضمیر کی آواز. یہ ضمیر کی آواز کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے. کہ انسان کو جو غلط کام کرے اندر سے ملامت محسوس ہو اور اچھے کام پر خوشی محسوس ہو، تو یہ نفس لوامہ ہو چکا ہے. نفس لوامہ کی پھر اصلاح فرمائیں تو یہ نفس مطمئنہ ہوگا. نفس مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ وہ ہے جس حال میں بھی ہیں ہم راضی ہیں. کہ اللہ کے جس حال میں تو نے رکھا ہے ہم راضی ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے خیر. کہ اللہ آزمائشوں سے بچا، اے اللہ مصیبتوں سے بچا، اے اللہ پریشانیوں سے بچا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آزمائش آ گئی تو اللہ سے شکوا نہیں، اللہ سے راضی. کہ اپنی کوئی کوتاہی ہے اس کی وجہ سے ایسے ہے، اللہ پہ راضی، اللہ کے حکموں پہ راضی. کہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں، عقل کو تابع کیا ہے اللہ کے حکم کے. اللہ کے حکم کو عقل کے تابع نہیں کیا. اگر عقل کے تابع کریں گے اللہ کے حکم کو کوئی کام نہیں ہوگا. میں ایک مثال اس کا ہوں. شریعت کا حکم ہے کہ ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ گیا. اب میں نے عقل کا استعمال کیا. عقل کا استعمال کیا کہ ہوا خارج کہاں سے ہوئی ہے؟ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کو دھونا چاہیے. وضو میں ہاتھ دھو رہا ہوں، وضو میں کلی کر رہا ہوں، وضو میں ناک میں پانی ڈال رہا ہوں، وضو میں چہرہ دھو رہا ہوں، وضو میں ہاتھ دھو رہا ہوں، سر کا مسح کر رہا ہوں، پاؤں دھو رہا ہوں، ان میں سے کسی جگہ سے تو ہوا خارج نہیں ہوئی۔ دھونے کا حکم ان چیزوں کا ہے جن سے ہوا خارج نہیں ہوئی۔ حکم تو ہونا چاہیے تھا کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے وہاں استنجا کیا جائے، لیکن استنجا نہیں، ہوا خارج ہونے پہ وضو ٹوٹے گا، استنجے کی ضرورت نہیں۔ اب عقل، اس کو اگر عقل پہ فیصلہ کروں گا تو میں وضو نہیں کروں گا، جب وضو نہیں کروں گا تو نماز کیسے ادا کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، نماز چھوٹ سکتی۔ تو اپنی عقل کو تابع کریں گے شریعت کے حکم کے، کیوں ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آج دور جدید کے اندر سائنس نے تحقیق کر کے یہ بتا دیا کہ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو یہ سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سائنس کی تحقیق ہو یا نہ ہو، میرا ایمان سائنس کی وجہ سے نہیں، میرا ایمان نبی علیہ السلام کی ارشاد گرامی کی وجہ سے یہ ہے کہ اپنی عقل کو تابع کرنا ہے شریعت کے حکم کے۔ تو لہذا نفس کی اصلاح ہوگی جب اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ تیسرا دشمن انسان کا کافر، کافر کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ چوتھا دشمن منافق، منافق کو بے نقاب کریں گے، کہ اس کا نفاق بے نقاب ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کافر ہے، یہ منافق جو ہے یہ کافر ہے، تو لہٰذا اس کا نفاق بے نقاب کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو ایمان والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ ایمان والا نہیں، تو یہ کافر ہے، یہ اس کے کفر کو ایان کریں گے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کافروں جیسا کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کتیبہ علیکم القتال کا لفظ استعمال فرمایا، یہاں جہاد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کہ آپ کوئی فتنہ ہے اس کے خلاف آپ کتاب لکھ رہے ہیں، جہاد ہے۔ کوئی فتنہ ہے اس کے خلاف آپ تقریر فرما رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ ہر وہ کوشش جو دین کے غلبے کے لیے کی جائے، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے قلم سے ہو، چاہے نگاہ سے ہو، چاہے دعوت اور تبلیغ سے ہو، یہ ساری چیزیں جہاد کے اندر شامل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غلط فہمی نہیں پیدا ہونے دی، اسی لیے اللہ نے یہاں قتال کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہاں مخصوص جہاد ہے مراد۔ میں کتیبہ فرض کیا گیا علیکم القتال، تم پر قتال، تو یہ قتال کرنا یہ فرض ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتیبہ علیکم الصیام، کیا ایمان والا تم پر روزہ فرض کیا گیا، اب یہاں قتال فرض کیا گیا، اب دونوں کی فرضیت میں کیا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ تو کام دو قسم کے ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ، فرض دو قسم کے ہیں۔ فرض عین وہ ہے کہ جو ہر ایک پر فرض ہو، اور فرض کفایہ جو مجموعے پر فرض ہو، اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو ادا سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ثواب جو ہے اسی کو ملے گا جو اس کو ادا کر رہا ہے۔ پانچ وقت کی نماز فرض عین، میں ڈبل کر کے پڑھ لوں، تین گنا کر کے پڑھ لوں، بیوی کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی، بیوی کو اپنی پڑھنا پڑے گی، کہ جتنی محبت ہو، بیوی کا جتنا حکم میں مانتا ہوں، جتنی اطاعت اس کی کرتا ہوں، اگر وہ حکم بھی دے، ایک حکم تو میں مان لیتا ہوں اس کا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دوسری نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھا یہ ننے کو آپ ساتھ لیتے جائیں، منے کو ساتھ لیتے جائیں، مجھے پریشان کر رہا ہے، میں نے کپڑے دھونے ہیں، آپ کا کام کرنا ہے، روٹی پکانی ہے، کیونکہ میں تو کام کروں گی، تم تو بیکار کام میں جا رہے ہو، اس کو ساتھ لیتے جائیں۔ اب اس کو مسجد میں ساتھ لے کر آیا ہوں، نہ وہ میری نماز سکون سے ہو رہی ہے، نہ دوسروں کی نماز سکون سے ہو رہی ہے، حکم نہیں ٹال سکتے، جی بیگم نے کہا ہے اس لیے مجبور مجھے میں اس کو لاؤں۔ اب اگر بیگم صاحبہ حکم دے دیں کہ میری طرف سے بھی نماز پڑھتے آنا، تو آپ اس کو دو دفعہ تین دفعہ بھی بے شک پڑھنے، نماز بیگم کی ادا نہیں ہوگی، اس کو اپنی نماز خود ادا کرنا ہوگی۔ یہ ہے فرض عین، ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض ہے، یہ فرض کفایہ۔ اگر چند ایمان والے بھی یہ نماز پڑھ لیں گے تو ایمان والوں کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اجر کس کو ملے گا؟ اجر اس کو ملے گا جس نے نماز جنازہ ادا کی۔ ہمیں کہ نماز جنازہ میں شرکت ایک قیرات کے برابر اجر ہے. قیرات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا اجر. پھر قیامت کے دن اس کے میزان میں عمل میں احد پہاڑ جتنا وزن رکھا جائے گا جنازہ ادا کرنے. اور جو تدفین میں شریک ہو جائے اس کے لیے دو قیرات کا اجر ہے. تو یہ ہے فرض کفایہ. جہاد اور روزہ, روزے کو بھی اللہ نے فرض کیا, جہاد کو بھی فرض کیا. روزہ فرض عین ہے, ہر مسلمان کے لیے رکھنا لازم ہے. اور جہاد یہ فرض کفایہ ہے. جہاد فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جہاد میں چل رہی ہو. ہاں اگر کفار حملہ کر دیں تو پھر یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا, فرض کفایہ نہیں رہے گا. اگر امیر المومنین حکم دے دے کہ سب نکلو, جب اس کا حکم آ جائے سب نکلو, اس کو نفیر عام کہتے ہیں, تو بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ فرض کفایہ ہے. چند افراد جہاد میں ہیں, ہم ان کی معاملت کر رہے ہیں, فضیلت انہیں کی ہے جو جہاد کر رہے ہیں. اور ان کی فضیلت کتنی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ فرمایا کہ ایک آدمی جہاد میں گیا ہے, کیا اس کا مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں حاصل کر سکتے ہو. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت وہ جہاد میں گیا ہے تم اس وقت سے روزہ رکھو, روزہ رکھو اور نماز میں نفل پڑھنا شروع کر دو. جب تک وہ واپس نہ آئے تم روزے کی حالت میں رہو اور نماز کی حالت میں رہو, نماز میں قرآن پڑھتے رہو, تو پھر اس کے برابر ہو سکتے ہو. پاک حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پھر جہاد میں شریک ہونے والے کے برابر کا اجر بھی نہیں ہو سکتا. اب جس کی جان چلی گئی اس کے لیے تو بہت سی خوشخبریاں بیان فرما دیں. تو فرمایا کہ یہ قتال جو ہے یہ فرض ہے. لیکن کیسا فرض ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے. اور جس وقت امیر المومنین حکم دے دے نفیر عام, پھر فرض عین ہو جائے گا. اور پھر اس وقت جب جہاد فرض کفایہ ہے تو جہاد میں شریک ہونا ہے. اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر والدین کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر جا سکتے ہیں. اگر خدمت کرنے والا میرے سوا ان کا کوئی نہیں, تو اگر فرض عین ہو جائے نفیر عام ہو جائے پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں. اگر نہ ہو, فرض کفایہ کی حالت میں ہو, تو پھر والدین کی اجازت کی ضرورت ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں, بعض کہتے ہیں اجازت ضروری ہے. تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ وقت کے لحاظ سے ہے, موقع محل کے لحاظ سے. اب جہاد دو قسم کا ہے. ایک جہاد ہے جس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں, ایک جہاد ہے جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جہاد بنیادی طور پر دو مقاصد کے لیے ہوگا. ایک مقصد دین اسلام کا غلبہ, دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاد ہوگا. اور ایک مقصد ہے مظلوم کی مدد, مظلوم کی مدد کے لیے جہاد ہوگا. تو جہاد کے دو مقاصد, دو مقاصد کے لیے جہاد ہوگا. غلبہ اسلام کے لیے جہاد ہوگا اور مظلوم کی مدد کے لیے جہاد ہوگا. اگر مظلوم مسلمان ہے تو اس کی مدد تو بالکل فرض ہے, لازم ہے, کیونکہ پورا اسلام مسلمان, تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اور اگر مظلوم کافر ہے تو بھی اس کی مدد کی جائے گی. طارق بن زیاد جو تشریف لائے ہیں اندلس کے اندر, مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں آئے, کفار تنگ تھے, مظلوم تھے کفار کے ہاتھوں سے, تو طارق بن زیاد رحمتہ اللہ علیہ ان کی مدد کے لیے تشریف لائے. تو مظلوم کی مدد, بالخصوص اگر ایمان والا مظلوم ہے تو اس کی مدد لازم ہے. پھر ملک کی حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ دوسرا ملک ہے میں نہیں جا سکتا, نہیں. پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مظلوم مسلمان ہو اس کی مدد کے لیے جانا ضروری ہوگا. تو ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد. اقدامی جہاد ہے کہ آپ از خود پہل کر رہے ہیں, دفاعی جہاد ہے کہ آپ پہ حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی اس وقت چل رہی ہے کہ اسلام میں دفاعی جہاد ہے اقدامی جہاد نہیں. میرے محترم, اسلام میں اقدامی جہاد بھی ہے, دفاعی جہاد بھی ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی طرف نظر کرتے ہیں. غزوہ بدر میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفار نے حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے, تو یہ اقدامی جہاد ہے. غزوہ احد میں کفار نے حملہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے میں تشریف لائے, یہ دفاعی جہاد ہے. اسی طرح سے غزوہ خندق, یہ دفاعی جہاد ہے. غزوہ تبوک, یہ اقدامی جہاد ہے. غزوہ حنین, یہ اقدامی جہاد ہے. تو اسلام میں دونوں جہاد ہیں, اقدامی جہاد بھی ہے, دفاعی جہاد بھی ہے. حسب ضرورت, جہاں ضرورت محسوس ہوگی اس میں جہاد کیا جائے. تو میں قطب علیکم القتال, فرض کیا گیا تم پر قتال. وہوا کرہ لکم, اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے. وہوا کرہ لکم, اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے, کہ تمہیں ناگوار ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیا جی. ایک ہے ناگواری عقلی, ایک ہے ناگواری طبعی. ایک ہے ناگواری عقلی, ایک ہے ناگواری طبعی. اب یہاں کون سی ناگواری مراد ہے؟ اگر عقلی ناگواری ہوگی تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, دین سے نکل جائے گا. کہ اللہ نے حکم دیا جہاد کا, اور میں عقلاً کہتا ہوں کہ نہیں جی, عقلاً یہ بات مناسب نہیں, عقلاً ناپسند ہے, عقلی دلائل بیان کروں گا تو میں ایمان سے خارج ہو گیا. ہاں عقلی نہیں, عقلاً تو مانتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے, اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے. اب یہ ہے کہ تباً ناگوار ہے. تباً اس لیے کہ یہاں سے گھر سے, گھر کی سہولیات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. طبیعت کی ناگواری ہے, تو یہاں طبیعت کی ناگواری مراد ہے, عقلی ناگواری مراد نہیں. عقلی ناگواری والا تو ایمان سے گیا, اس سے تو خطاب کرنے کی ضرورت. تو میں کہ تم پر فرض کیا گیا, تم سے مراد اہل ایمان ہے. تو اگر طبعی ناگواری ہوگی تو اہل ایمان میں شامل ہے, اگر عقلی ناگواری ہوگی تو اہل ایمان سے خارج ہو جائے گی. تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو تباً ناگوار سمجھتے ہیں. وہ میں کہ تم جہاد جو تم پہ فرض کیا گیا, وہوا قرب اللہ کم, وہ ناگوار ہے تمہیں. فرمایا کہ اس ناگواری کا تمہیں ہم طریقہ علاج بتا دیتے ہیں, وہ کیا ہے. واسا, اور ہو سکتا ہے کہ ان تک رہو, کہ تم ناپسند کرو شیئن, ایک چیز کو. وہوا خیر اللہ کم, اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. فرمایا یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بچہ ہے, طبیعت اس کی ناساز ہے, دوائی کڑوی. اب بچہ اس دوائی کڑوی کو لینے کے لیے تیار نہیں, لیکن ماں جس کی محبت سب سے زیادہ ہے وہ زبردستی پکڑ کے اس کے منہ میں کڑوی دوائی ڈال رہی ہے. اب یہ کڑوی دوائی ناگوار ہے بچے کو, لیکن یہ اس کے فائدے کی. وہ اس کو اپنے لیے ناگواری سمجھ رہا ہے, لیکن ماں سمجھتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فائدے کی ہے. جب ماں مخلوق ہے, محبت کی وجہ سے وہ سمجھ رہی ہے فائدہ کی ہے, تو رب تو خالق ہے, اس سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے. اور جب اللہ ایک بات کا حکم دے رہے ہیں, اس کے اندر کتنی بہتری ہوگی. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو, وہوا خیر لکم, اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسا, اور ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا شیئا, کہ تم پسند کرو ایک چیز کو, وہوا شر لکم, اور بری ہو تمہارے لیے. انگارا ہے, چمک رہا ہے, روشنی ہے, لڑکا اس کو ہاتھ, بچہ ہاتھ میں لینا چاہتا ہے, ماں فوراً اس کا ہاتھ ایک طرف کر کے اس کو اٹھانے نہیں دیتی. بچہ رو رہا ہے کہ ماں نے مجھے روک دیا. اب کیا ہے کہ بچہ اس کو پسند کر رہا ہے, ماں جانتی ہے کہ اس کے اٹھانے سے اس کو کتنا نقصان ہوگا, ہاتھ جلے گا, اور منہ میں رکھ دیا تو زبان چل جائے گی. اب یہ اس کے لیے بہتر نہیں, اس کے لیے بری چیز ہے, لیکن وہ اس کو پسند کر رہا ہے. اور میں کہ اسی طرح سے تمہاری حالت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو, تمہارے لیے اچھی نہ ہو, اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو تمہاری لیے بری نہ ہو. جہاد اور قتال سے میں نے گریز کیا کیوں؟ کہ اس میں مال لگانا پڑے گا, جان لگانا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام السلام تشریف فرما تھے, دسترخوان لگا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والوں کو کفار یوں اچک لیں گے جیسے تم اس وقت کھانا اٹھا رہے ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. تو میں کہ نہیں, تعداد اتنی ہوگی اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہوگی, لیکن جہاد چھوڑ دیا جائے گا. آج جہاد چھوڑنے کا اندازہ لگائیں کہ آج یہ قوتیں جو کفر کی قوتیں ہیں یہ ہم پہ مسلط ہیں اور ہم ان کی غلامی میں وقت گزار رہے ہیں. ان کے گھروں کے طواف, ان کے محل کے طواف, ان کے ملکوں کے طواف ہمارے لیے سعادت کا سبب بن گیا ہے. کجا یہ کہ اللہ کا گھر کا طواف کریں, کجا یہ کہ اپنی ضروریات کے لیے ان کے ملکوں کے اندر جانا آنا پڑ رہا ہے ان کے خدمت کے اندر. آج بے بسی کی کیفیت کیا ہے کہ حملہ کرا دیا اور پھر اس بہانے سے سعودی عرب کے اندر فوج اتاری جا رہی ہے کہ جی ہم مدد کریں گے ان کی مسلمانوں کی. تو یہ بے بسی کی جو کیفیت ہے یہ کیوں پیدا ہوئی؟ جہاد اور قتال کو چھوڑنے سے پیدا ہوئی. فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں امن و امان ہے, اس میں امن و امان نہیں. جب تم جہاد اور قتال کو چھوڑو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ غلامی میں پھنس جاؤ گے اور کفار تمہارے مال کے بھی مالک, تمہاری جانوں کے بھی مالک, جب چاہیں تمہیں قتل کر دیں اور جب چاہیں تمہارا مال اپنے قبضے میں لے لیں. تم کیا کر سکے گا؟ تمہاری ملک کی دولت, معدنیات کی دولت ان کے ہاتھوں میں ہوگی. تو فرمایا کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو کہ جان بچ رہی ہے مال بچ رہا ہے, فرمایا کہ نہیں, نہ مال بچ رہا ہے نہ جان بچ رہی ہے. لہذا تم اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو. جب ان کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو تو پھر نہ تمہاری جان ہوگی, نہ تمہارا مال تمہارے مال ہوگا. تمہاری اولاد ان کی غلامی کے اندر ہوگی, تم ان کی غلامی کے اندر ہوگے. تو فرمایا کہ اگر چند افراد اپنی جان قربان کر دیں گے جہاد کی وجہ سے پوری امت کا وقار بلند ہو جائے گا. اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ وہ افراد جو نہتے افراد اور اس وقت جو ہے وہ جہاد کے اندر مصروف ہیں, اور حالت یہ ہے کہ ان جو ظالم ہیں کفار ہیں ان کے لیے راستہ نکلنے کا نہیں ہے. تو یہ کس کی برکات سے ہے؟ جہاد اور قتال کی برکات سے ہے. اور میں کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں معلوم, تم نادان ہو, تمہاری سمجھ محدود ہے. کہ اللہ جس کا علم لا محدود ہے, تو اللہ جانتا ہے کہ کون چیز تمہارے فائدے میں ہے, کون چیز تمہارے نقصان میں ہے. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تمہارے فائدے کے اندر, اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے, اللہ کا علم لا محدود ہے, کہ اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کفار کو ہلاک کر سکتا ہے. قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا, ایک آواز سے, ایک چیخ سے, ایک فرشتے کی چیخ سے قوم ہلاک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا, بادل سے آگ برسا کر. اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کیا ہے, کس سے؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. اللہ قادر مطلق ہے, کہ اللہ محتاج نہیں کہ میں جاؤں, جہاد میں جاؤں گا تو کامیابی ہوگی. نہیں, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کو پرواہ بھی نہیں. لیکن ہر حکم میں, ہر کام میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ کی رحمت ہے. جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے میرے لیے اسی کے اندر رحمت ہے, اسی میں بھلائی ہے. تو میں کہ تم نہیں جانتے, اللہ جان رہے. جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ اللہ جانتا ہے, اللہ قدرت والا ہے, جو اللہ نے مجھے اس کام کا جو حکم دیا ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا, میری ضرورت کی وجہ سے دیا ہے, یقین اسی میں میری بہتری ہے, تو اس عقیدے کو درست فرما لیا جائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ کچھ مہینے وہ ہیں جن مہینوں کے اندر جہاد نہیں ہو, لڑائی بند کر دیتے تھے, ایام جاہلیت میں بھی لوگ بند کر دیتے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وجہ سے. اب ان مہینوں میں کسی مہینے میں کیا جہاد کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا, اس پہ ایک اعتراض یہاں کیا گیا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ. ہاں, زکوٰۃ جو ہے وہ والدین اولاد کو نہیں دے سکتے, اولاد والدین کو نہیں دے سکتے, بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, والدین اور اولاد ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اسی طرح دادا دادی پوتا پوتی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. پوتا پوتی نواسا نواسی دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے, وہ ان کو نہیں دے سکتے, یعنی ایک سلسلہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. میاں بیوی نہیں دے سکتے, بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی مغل نہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ جو دینے والا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, لینے والے کو بتانا ضروری ہے. بس یہ کہ آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ مستحق ہے, اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں, آپ اس کو جو ہے وہ ہدیہ بنا کر دے دیں, کسی تحفے کی شکل میں دے دیں, کسی انداز سے بھی دے سکتے ہیں. تو لینے والے کو معلوم کرانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے, دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے, میں زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں. اگر ایک آدمی ایسے ہے کہ جس کی ہوا بار بار خارج ہو رہی ہے اور اتنی دیر تک بھی وہ نہیں رہ سکتا جتنی دیر میں چار رکعت اطمینان سے ادا کی جا سکیں, یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھنا کہ اگر چار رکعت نماز کی اطمینان کے ساتھ, میری والی نماز نہیں ہے, بے ادبی گستاخی جی معافی, آگ والی بھی نہیں, چار رکعت اطمینان کے ساتھ پوری طرح سے جو نماز پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کیا جائے, اگر چار رکعت نماز اتنے وقت کے اندر اس کی ہوا نہیں رکتی تو وہ معذور ہے. تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ وضو کرے گا, مثلا ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اس نے, جب تک عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا اس کو اس وجہ سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ معذور ہے. اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے, سارے کام کر سکتا ہے. ہاں, اگر کوئی اور وجہ ہو گئی, حاجت ہو گئی, پیشاب آ گیا, کوئی اور وجہ ہو گئی وضو رکنے کی, تو اور بات ہے. جب ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں, جب نماز نئی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت وہ نیا وضو کرے گا, اور عصر کی نماز کے لیے وضو کیا مغرب تک اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اس کے لیے وضو جو ہے وہ کافی ہے معذور کے لیے. اسی طرح کوئی معذوری بھی ہو, دیکھیے اس کا حضرت گزارش یہ ہے کہ اس نے مکان کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کرایے پر دے رکھا ہے, تو یہ اس کی ضرورت سے استعمال سے باہر ہے, اس کی قیمت لگے گی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ چھ اس کے بچے ہیں, ایک وہ خود ہے سات, اس قیمت کو سات پہ تقسیم کریں گے. اگر ہر ایک کے حصے میں 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا, اور اگر اتنی نہیں بنتی پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب و ترضی عدد ما تحب. اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجد امير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت العفو الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ایک مسئلہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے. زکوٰۃ ہے 2.5%. اب میں نے صرف 2.5% ہی کو خرچ نہیں کرنا, باقی 97.5% بھی تو میرے پاس موجود. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں جو بات بیان فرمائی کہ والدین پہ خرچ کریں, رشتہ داروں پہ خرچ کریں, یتیموں مسکینوں اور محتاجوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کریں, تو یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. یہ اس کے معنی ہیں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مد میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میں 2.5% کو کیوں کافی سمجھ رہا ہوں, 97.5% اس میں خرچ کیوں نہیں کرتا. یہیں ایک صاحب ابھی موجود ہوں گے کہ یہاں تشریف فرماتے ہیں, تو ایک صاحب جن کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ جو مسجد تعمیر ہونی تھی, انہوں نے کہا کہ میں اس کا لنٹر میں ڈلوا دوں. کہا ٹھیک ہے. اب میں نے ان سے پوچھ لیا اتفاق سے, درس کے ساتھی یا بزرگ تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا لنٹر جو آپ ڈلوائیں گے, انہوں نے کہا کہ ان سے میری بات چیت ہو گئی ہے, تو میں ان کو رقم زکوٰۃ میں سے دوں گا, یہ اس کے جو ہے وہ کرا کے ملکیت کرا کے کرا دیں گے. میں نے کہا کیوں مشکوک کرتے ہیں آپ, 2.5% سے لنٹر ڈلوا کے دیتے ہیں, 97.5% میں سے نہیں لگوا کے دے سکتے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. فوراً کہا جو مسئلہ سمجھ میں آ گیا, جی میں ہدیے کے طور پہ یہ لنٹر بنوا دیتا ہوں, زکوٰۃ میں سے نہیں دیتا. لہٰذا ہم نے تو یہ سمجھ لیا نا کہ اس میں دینا, اگر کوئی مستحق نہیں ہے, ایک بیوہ خاتون ہے, بچے ہیں اس کے, اس کے کرایہ مکان کا حصہ اس نے کرایہ پہ دے رکھا ہے, لیکن اس کی آمدنی نہیں ہے, اسی آمدنی پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے, تو زکوٰۃ کی مستحق تو نہیں ہے کیونکہ اس کی ملکیت اضافی موجود ہے, یا پلاٹ اس کا کوئی موجود ہے جس کا بھی تعمیر نہیں کیا گیا, لیکن کیا میرے پاس اور رقم نہیں ہے, تو 97.5% میں سے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. جب میں کر سکتا ہوں تو مجھے اس کی مدد اس میں کرنی. مجھے راستہ دیکھیے, راستہ یہ تلاش نہ ہو کہ مجھے زکوٰۃ کے دائرے میں رہنا ہے, یہ ہو کہ کوئی کیا انداز میں اختیار کروں کہ میں اس کی مدد جو ہے وہ کر سکوں. مدد کا راستہ آپ تلاش کریں تو آپ دیکھیں خود بخود راستے جو ہیں ہم آپ کو چلے گئے. نہیں مزہ کہ کرائے پہ لیا ہے, اس کی ضرورت سے تو باہر ہے, ضرورت سے باہر ہے. چار چیزیں